Նիկոլը դաշնակցության ղեկավար գործիչներից ծանոթ էր միայն Ռոստոմին, եւ Թիֆլիսում նրա դեմ հարուցած գործի առընչությամբ կայանալիք ժողովում պիտի վճռվեր, ինչպես ինքն է գրել, «Գնում ենք եւ տեսնենք ինչու կվերջանա եւ մեզանից յուրաքանչյուր ուր կերթա եկող դարվան համար»։ Թիֆլիսում նա ծանոթանում է Քրիստափոր Միքայելյանի եւ Սիմոն Զաքարյանի հետ, եւ այդ օրվանից հիմք է դրվում նրանց ջերմ բարեկամությանը։ Ժողովի ընթացքում Նիկոլը կարողանում է ապացուցել իր դեմ հարուցած մեղադրանքների անհիմն լինելը, եւ Օհանջանյանի վկայությամբ, մեջբերում եմ, կարողացավ դիրք գրավել անծանոթ ընկերների աչքում եւ հարգել տալ ու գնահատել թե իր անձնավորությունը եւ թե իր կարծիքը։ Այդ կողմից նա ուղակի վարպետ էր, աննման վարպետ։ Նա շնորհիվ իր փորձառու խելքի, իր երկաթե դրամաբանության կարողացավ անմեղ դուրս գալ։ Կուսակցության նման մեծ ժողովում փայլուն քննություն բռնելուց հետո Նիկոլը նորից վերադառնում է Սալմաստ և երբեմն մարտական ընկերների հետ մեկնում դերի Կավանգ, որը ոչ միայն ֆիդայիների հավաքատեղին էր, այլև սկսած 1890 թվականից նաև ուխտատեղի։ Ամեն տարի Սուրբ Աստվածածնի տոնի օրը այնտեղ են եկել հայ գյուղացիներն ու կազմակերպել տոնախմբություններ։ Մի փոքր առաջ անցնելով նշենք, որ 1895 թվականին եղել է դերի Կավանքում տեղի ունեցած վերջին ուխտագնացությունը։ Այդ օրը վանքը ուխտագնացության են եկել նաև հայ քաղաքական տարբեր կուսակցությունների զինյալ մարտական խմբեր։ 12 մարտիկներից բաղկացած մարտական խմբով այդտեղ է եկել նաև Նիկոլ Դումանը։ Սարուխանյանի վկայությամբ այդ մարտական խմբերի միջև համագործակցությունն ու հարգանքը պատշաճ բարձրության վրա չեն եղել։ Արմենականների եւ հնչակյանների խմբերը թվով գերազանցել են դաշնակցականների խմբին։ «Մի խումբ», պատմում է Սարուխանյանը, «մեր մոտով անցնելիս նկատի ունի արմենականների խումբը, ինչ որ հեգնական ակնարկություն արավ, որը մեզ չափազանց վիրավորեց. Մեր ընկերներից Հարություն Զարգարյանը կարգի հրավիրեց նրանց. Մենք որոշեցինք այդ մասին հայտնել Դումանին. Նիկոլը նրանցից բացատրություն պահանջելու տեղ հանդիմանեց նրանց և ասաց. «Դուք կարծում եք, մենք քիչ ենք և պիտի ընկճվինք ձեզանից»։ Նրանք ներողություն խնդրեցին և հայտնեցին. «Մենք յետին նպատակ չենք ունեցել»։ Նրանցից Գիժ Դավիթը, որին Նիկոլը սիրում էր և քաջու հանդուգն տղա էր, հրացանը դրավ Նիկոլի առջև ու ասաց. «Էդ մենք, էդ մեր հրացանները, կուզես մեզ սպանիր, կուզես ներիր»։ Այդ միջադեպը շնորհիվ Դումանի սառնասրտության հարթվել է։ Նա համախմբող, ցեմենտող ուժեր տարբեր քաղաքական կուսակցություններին հարող մարտիկների համար։ Նրա մահվան 50-ամյակին նվիրված հոդվածում հեղինակը անդրադառնալով տարբեր կուսակցություններին հարող մարտիկների վրա ունեցած նրա ազդեցությանը նշում է. Այդ ժամանակներում բավական ուժեղ էին արմենականները Սալմաստի շրջանին մեջ, և դաշնակցության հանդեպ իրենց հակառակությամբ դժվարություններ կհարուցեին երբեմն Նիկոլի և իր ընկերներու գործնեության ճամբու վրա։ Իր հաշտարար կեցվածքով և իմաստուն խորհուրդներով, բայց հաճախ նաև իր խիստ կեցվածքով ու սաստերով, Նիկոլը կհաջողի հարթել կամ նվազագույնի իջեցնել այդ դժվարությունները։ Իրողությունը այն էր, որ բոլորը կակնած էին իր մե կամ կվախնային։ Գիտեին, որ համար էր ան ու վճռական իր տված որոշումներուն մեջ և ծանր պարագաներուն կարելի չէր հետ ինալ կամ կատակել։ Հանուն ընդհանուր նպատակի աշխատելով հարթեցնել ազգային կուսակցություններին հարող մարտիկների միջև գոյություն ունեցող անհարթություններն ու տարաձայնությունները, Դումանը ամենախիստ վերաբերմունք է դրսևորել բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր կհանդիգնեին խախտել և չկատարել նախապես ձեռք բերած հաշտությունն ու պայմանավորվածությունը։ Սարուխանյանն այդ առնչության վկայում է մի ուշագրավ դեպք։ Մի անգամ արմենականների և դաշնակցականների միջև ինչ-ինչ պատճառներով ծագում է հերթական դարաձայնությունը։ եւ այն հարթելու համար երկուստեք պայմանավորվում են հանդիպել, քննարկել կատարվածը եւ հաշտվել ու գալ ընդհանուր հայտարարի։ Սակայն արմենականների ներկայացուցիչ Ներսես Բողիկյանը անտեսում է պայմանավորվածությունը եւ չի ներկայանում հանդիպմանը։ Միոր Վերհիշում է Սարուխանյանը. Դումանը ես եւ մեր գյուղացի Մկրտիչ Կարապետյանը գյուղից դուրս եկանք, որ սիգնալու համար։ Տեսանք, որ Ներսես Բողիկյանը ձիով գալիս է Ախտախանդ գյուղից։ Ավիդիսյանի Սալմաստում տեսչության օրով նա պաշտոն ուներ դպրոցում։ Եկավ եւ անցնելու ժամանակ բարևեց մեզ։ Դումանը նրա բարևը դեռ չարած հարց տվեց. Ինչու՞ չեկաք բացատրության, չէ՞ որ ժամանակ էր դրված եւ այդպես որոշում կար։ Ներսեսը պատասխանեց. Երբ մեր քեֆը ուզի, այն ժամանակ կգանք։ Դումանը որսի հրացանը դրավ ծառի տակ եւ Ներսեսին ձյան վրա մի ապտակ հասցրեց, ասելով. «Եթե դա քեֆի բան է, իմ քեֆը ուզում է քեզ մի լավ ապտակ տա»։ Ասաց ու խփեց Ներսեսը ձյուց վայր ընկավ եւ ասաց. «Պարոն Նիկոլ, դե հրացանը վերցրու, միանգամից խփիր, վերջանա էլի»։ Դումանը պատասխանեց. Ես մարդկանց հրացանով կխփեմ, ոչ թե քեզ նմաններին։ Հազիվ կարողացանք միջնորդել եւ Ներսեսին ճանապարհ դնել։ Վրա է հասնում Համիդյան ջարդարարության շրջանը։ Հայաստանի արևմտյան հատվածից բազմաթիվ գաղթականներ, թուրքական յաթաղանից մազապուրտ եղած լցվել էին Սալմաստի գյուղերը։ Նիկոլն ամեն օր երկրում կատարվող դեպքերի մասին փախստականերից լսում էր սարսափելի լուրեր։ 1895 թվականի օգոստոս ամսի առաջին օրերից սկսած Վանից Տագնապալի լուրեր են հասնում դերիք։ Թուրքական կառավարությունը պատրաստվում էր հիմնահատակ կործանել Վանը, ոչնչացնել տեղի հայությանը։ Վանի բնակչությանը կոտորածից փրկելու համար անհրաժեշտ էր զինական օգնություն։ Վանից անընդհատ գալիս էին ահազանգերը։ Դաշնակցության Թավրիզի կենտրոնական կոմիտեի հանձնարարությամբ Նիկոլը կազմակերպում է 54 հոգանոց, զենքին քաջավար մարտական խումբ և հոկտեմբերի 25-ին ուղևորվում Վան համալրելու ինքնապաշտպանության դրոշ պարսած վանեցիների մարտաշարքերը։ Մարտախումբը համալրված էր հայ հեղափոխական դաշնակցության և արմենական կուսակցության անդամներից։ Պետք է ասել, որ այդ ժամանակ երկիր մտնող մարտական և զինատար խմբերը վաճչեին զինված։ Զինատար խմբերի յուրաքանչյուր անդամ իր անձնական զենքից բացի իր հետ պետք է երկիր հասցներ ևս 1 կամ 2 հրացան և հարյուրավոր փամփուշտ։ Խմբերը, վկայում է Խանասորի Վարդանը, Վարդան Մեհրաբյանը, կոչվում էին զինակիր, այսինքն զենք փոխադրող։ Նրանք սովորաբար ավելորդ հրացաներ էին առնում իրենց հետ, ուժերին նայած 2 հոգուն 3 հրացան, իսկ ավելի ուժեղները 1 հոգին 2 հրացան։ Հայդուկի բերը միայն հրացաները չեն կազմում։ Յուրաքանչյուր հայդուկ ունի 150-ից 200 փամփուշտ, ատրճանակ, սուր, հացի տոպրակ մեջքի վրա։ Դումանի մարտախումբը նույնպես զինատար էր։ Նրանք պետք է զենք ու զինամթերք հասցնեին Վան։ Դումանի խմբի մեծ մասը զինված էր մոսիններով։